بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تنندليا دراسة تفسير القرآن الكريم tukiwa bado tukatika sura At-Talaq, na leo insha Allah tutaanzia kwenye aya ya 8 ya sura hii. Sura hii na aya 12 kama tulivyoeleza. Tushasoma aya 7 na aya zote 7 hizo zinahusiana na mambo ya al-usra, mambo ya familia, kama tulivyoona kuanzia aya mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Tumesoma kuhusu at-talaq, talaka, na muda wa kutolewa talaka, na eda, na uwajibu wa kuhisabu na kuhifadhi muda wa eda, na uharamu wa kumtoa mwanamke kwenye nyumba aliyokuwa akiishi mara tu baada ya kupewa talaka, au mwanamke mwenyewe kutoka akafungasha mizigo yake akaondoka mara baada ya kupewa talaka. Tumeona uharamu wa jambo hilo, si halali kufanya hivyo. Jambo la halali ni kuwa mwanamke atakiwa asubiri hapo kipindi chote cha eda yake, haitaruhusiwa kutolewa wala haitaruhusiwa yeye kutoka. Huenda Allah akazusha jambo hapo, kama talaka ilitoka kwa sababu ya mtafaruku ulijitokeza, watu wamepishana, basi pingine ile kupishana pishana pale katika kipindi chote cha eda wanaweza wakajirudia. Aliyekosea anaweza kuomba msamaha, na aliyekosewa baada ya kuomba msamaha, kuombwa msamaha, anaweza kusamehe. Pengine alipitisha hasamehi tena, lakini baadaye akajirudi akasamehe. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, ila mwanamke atakapokuwa amefanya jambo ovu, hapo atastahili kutolewa. Uovu wa wazi wazi, ima kwa kauli au kwa vitendo. Na hizi hukumu zilizotajwa zote ni majaribio Allah ametuwekea, na ni mipaka ameiweka, kwamba nyinyi wanadamu mpaka wenu ni huu, msivuke hapa, huku hamruhusiwi. Na tukaambiwa wazi malipo ya wenye kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia sura hii ikatuelezea suala kuweka ushahidi, na kabla ya hapo kuna masala ya rejea pale inapokaribia kuisha eda, mwanamume amepewa nafasi ya kurejea kurejea mkewe. Kama talaka yenyewe ni talaka rejea, talaka ya kwanza au ya pili. Lakini pia kuna kuweka ushahidi wakati wa kurejea, na wale walioshuhudia wakitakiwa waletu utoe ushahidi, basi watakiwa utoe ushahidi lillahi rabbil alamin. Maneno yote haya na maelekezo yote yaliyotolewa, Allah atuambia yanawafaa ni wale waliomwamini Allah. Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hayo anawaidhiwa kwayo yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Mtu ambaye hakubali, hamwamini Allah, basi hata umwambie vipi hawezi kuelewa. Naweza kuona kwamba mambo ya zamani, mambo ya kishamba, misimamo mikali, lakini shida ni kuwa hana imani ya kumwamini Allah ukweli wa imani. Anadai tu kama wanavyodai wanafiki, sababu wanafiki walikuwa wakiambiwa njooni kwenye lile ambalo ameliteremsha Allah, njooni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na lile ambalo ameliteremsha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura An-Nisa, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Endelea mpaka fika wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah ila ar-rasul رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. Na wakiambiwa njooni twende kwenye lile ambalo ameliteremsha Allah na lile la Mtume sallallahu alaihi wasallam, lile literemshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulifuate hili lituhukumu. Wanafiki wakiambiwa, anasema Allah jalla waala, wakiambiwa maneno haya wanafiki, anasema utawaona wanajizuia kuepukana na wewe, kujizuia, wanazuia, hawataki kusikia hukumu ya Allah. Kwa maneno haya yote tuliyosoma, wanafiki hayawafai wala hayatawasaidia, bali watayakosoa na watajiona kwamba wao wajua sana, lakini kwa sababu ya ule unafiki wao ndio maana wakawa hivyo. Kwa wala usipate tabu, ni unafiki ndio uliowafanya wao katika hali hiyo. Na faida ya kuwa mtu amesimama kwenye mipaka ya Allah, akamwogopa Allah, akasimama na akaichunga mipaka yake, faida yake ni kuwa pale anapokuwa amepatwa na dhiki, Allah atampa faraja. Pale alipopatwa na ugumu, Allah atamfanyia wepesi. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, milango inapojifunga Allah atamfanyia, atamfungulia. Yeyote atakayemcha Allah, Allah atamfanyia njia ya kutokea katika taabu, katika matatizo, na atamruzuku yeye katika namna na njia au upande ambao yeye hakutegemea. Pia zikatajwa hukumu za wanawake waliofikia ukomo katika hedhi, wanakapokuwa wameachwa, kama mnatatizika, kama mwanamke amefikia ukomo na nyinyi mmetatizika, basi hukumu yake ya eda yake ni kuwa atakaa eda miezi mitatu. Hata wale wanawake ambao pia hawajawahi kuingia katika hedhi, kama mtatatizika katika jambo lao kwa kuwa hawapati hedhi na wameachwa, basi muda wake wa hedhi ni miezi mitatu hivyo hivyo. Ama mwanamke mjamzito, hukumu hizi zimetueleza ya kuwa muda wake wa kuisha eda yake ni kuzaa mimba yake. Lakini jana pia tukasoma kuwa mwanamke anatakiwa apewe maskani, mahali pa kukaa, pindi au mara baada ya kupewa talaka, kwa kiasi cha kipato cha mume, na hutakiwi kumsimanga na kumsema na kumdhuru na kumtia dhiki ili aache haki yake. Hutakiwi kufanya hivyo, na ukiwa wafanya hivyo, Allah anajua litakugharimu hilo mbele yake subhana. Kadhalika aya tulizosoma jana tukapewa ufafanuzi kwamba mwanamke akiwa ameachika na ana mimba ya huyo aliyemwacha, basi huyo mwanamume anatakiwa atoe matumizi kwa sababu au kwa ajili ya hiyo mimba. Kadhalika mwanamke aliyeachwa akiwa ana mtoto mdogo ananyonyesha wa huyo bwana aliyetoa talaka, basi yeye atagharimia, atalipa ujira, itabidi mkodishe yule mwanamke amlipe kwa kile kitendo cha kumnyonyeshia mtoto wake. Sheria imeelekeza hivyo. Kama bado yuko katika ndoa, kwa kauli iliyo na nguvu, hata mlipa ujira, bali itatosheka ile nafaka au matumizi anayotoa kila siku, yatatosha yale, yatatoa chakula na kila kitu anachokihitajia mwanamke ule katika maisha yake kila siku, yatakuwa yametosheleza ile nafaka. Na wanatakiwa washauriane, mwanamke huyo ambaye ananyonyesha huyo mtoto na amepewa talaka na huyo bwana, washauriane, wapatane. Huyo atakapokubaliana basi watimize, maadamu makubaliano hayo si ya haramu. Na kama itashindikana hawakufikia katika muwafaka juu ya kunyonyeshwa mtoto huyo, basi mwanamume anatakiwa atafute mnyonyeshaji mwingine wa kumnyonyeshia mtoto wake. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Na katika utoaji wa posho, kila mmoja anatakiwa atoe kwa kiasi cha uwezo wake. Kwa yule ambaye riziki yake imekuja hali ya kuwa ni finyu, basi atatoa kile ambacho Allah amempa, na hata kalifishwa kutoa zaidi ya uwezo wake, hata ambiwa nenda kakope benki, kachukue mkopo ili utoe pesa kiasi kadhaa cha kunyonyesha mtoto wako, hata ambiwa hivyo, ameweka bondi hiyo shamba lako au ardhi yako, kachukue mkopo kwa benki. Kwa nini? Kwa sababu utakunyonyesha mtoto wako, utoe gharama. Hana uwezo wake ni mdogo. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayajalu Allahu ba'da usri yusra. Allah anayatajalia baada ya uzito ataweka wepesi. Kwa hiyo hizi ni zile ahkamu tulizosoma kwenye darasa zilizopita, tumezitaja kwa haraka haraka. Leo tutaanza darasa hili, anza kusoma mwanzo na pengine tukabakisha aya moja tu, aya 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم

ikisema wakaayin ay kama vile umesema wakam, ikawa inatumika kwa maana ya kam al-khabariya ambayo inafahamisha at-takthir, wingi. Lakini pia hufanyiwa kinaya na hufumbiwa idadi ambayo ni mubham, ikawa inahitaji hata miizi. Kwa hiyo ukisema wakaayim min qarya, maana yake ni miji mingapi, yani mingi, kathir, kathira. Wakaayim min qaryatin, ni miji mingapi, yani miji mingi. Atat an amri rabbiha, ambayo imeasi amri ya mola wake. Ni miji mingapi, yani kwa taajub, unastaajabu kisema mingi, kama kusema kam mali malaktu, mali ngapi mimi nimemiliki. Kwa maana ndio kusema kuambia watu nimemiliki mali nyingi tu mimi, mimi silimbukeni kwamba nitakuwa mshamba kwenye kitu fulani. Kwa nini nimemiliki mali ngapi mimi? Ukiwa unamaanisha, si kwamba wataka kujua watu wa kujibu kwamba ngapi, la, wataka kusema kwamba ni nyingi nimemiliki. Ni utaratibu katika lugha ya Kiarabu uko hivyo. Kiswahili pia watu useme, kwa nini mimi nimekwenda huko mara ngapi? Jawabu lake kwamba haiji kwamba ni mara kumi, bali utakumwambia yule unamwambia, utakumfahamisha ya kwamba mimi huko nishakwenda mara nyingi tu. Sasa hii kaaye, yaani maneno mawili lakini imetumika kwa maana hiyo ngapi, hiyo kam ambayo ni al-khabariya, yenye maana ya wingi. Na neno kama hili limetumika mara nyingi kwenye Qur'an. Kuna aya kama hizi ni kufanana na neno hili au limetumika katika hiyo. Wakaayyin min qaryatin atat, hii ni sehemu moja, lakini pia imekuja katika suratu al-hajj mara mbili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakaayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Ni miji mingapi, wakaayyin min qaryatin, ni miji mingapi, ahlaknaha, tuliyoiangamiza, wa hiya zalima, na ilhali ilikuwa ni yenye kudhulumu. Kuyangamiza tu hivi hivi, Allah, ilikuwa imefanya watu wake wamefanya dhulma. Kuna miji mingi, nataka kukuambia, kuna miji mingi tu ambayo watu wake walifanya dhulma, sisi tuliangamiza. Fahiya khawiyatun ala urushiha, miji hiyo ikawa nayo ni yenye kuporomoka juu ya chaga zake au juu ya mapaa yake, majumba yameporomoka. Wahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attala, na kisima au visima vyenye kutelekezwa. Palikuwa pana visima hapa, pale palikuwa pana nyumba, pale palikuwa na hili, pale palikuwa na hivi, yamebaki magofu. Miji mingapi tuliangamiza, watu wake tukawaangamiza, ikabaki kwa magofu, visima vikawa vimetelekezwa, havifanyi tena kazi, havina maji. Wa bi'ri mu'attala wa qasri mashid, na nyumba au makasri yenye kuinuliwa juu yaliyo madhubuti, jumba marefu marefu tena likuwa madhubuti, yote yakaachwa. Kam taraku min jannati wa uyun, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, ni mabustani mangapi waliacha, mashamba mangapi wameacha, na chemchem ngapi waliziacha. Kwa hiyo hawa vile vile tuliwaangamiza. Wakaayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun, ni miji mingapi ambayo sisi tuliangamiza, na hali ya kuwa miji hiyo watu wake ni wenye kudhulumu. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Kisha Allah akasema baada ya hiyo, akasema afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Kwa nini hawatembei katika ardhi? Nendeni mkaangalie sehemu ambazo yamefikwa sehemu zimefikwa na mambo hayo na adhabu za Allah, ili mpate kuwa na nyoyo zenye kufahamu. Ndio baadhi wanachuoni wakatoa ushahidi kwamba akili iko katika moyo, akili ya mwanadamu iko katika moyo, ubongo unaungana na moyo katika kufahamu mambo, lakini akili inasema mahali pake ni kwenye moyo. Au wakawa wana masikio ambayo watasikia kwa masikio hayo, wakawa wanasikia habari, kwa sababu mambo yalivyo hayapofuki macho, haya macho hayo, mtu hawi kipofu wa macho mbele ya Allah jalla wa ala. Kipofu hasali ule kipofu wa moyo, mtu ambaye moyo wake umepofuka ikawa hakuona haki, huyo ndio kipofu. Fainaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, kwamba ule upofu hasa ni upofu wa moyo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni moja katika aya zilizokuja na neno wakaayyin, ambayo ni aya ya 46 katika suratu Al-Hajj. Lakini pia akaendelea akasema, wakaayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kuna miji mingapi, yani mingi tu, tuliipa muda, amlaytu laha, niliipa muda, wa hiya zalima, nayo ni yenye kudhulumu, yani watu wake wamedhulumu, lakini sisi kwa tunawapa muda, wafanya maasi, fanya kufu, fanya uchafu, sisi tunawapa muda tu, tunawapa muda, tunawaangalia mpaka wao wanajiona kwamba waweza kila kitu. Miji mingapi bwana tuliwavumilia tukawapa muda, na hali ya kuwa yenye kufanya dhulma, thumma akhadtuha, kisha tukaiadhibu, kisha nikaiadhibu, wa ilayya al-masir, na kwangu mimi tu ndio marejeo, watu wote watarudi kwangu. Kwa hiyo katika aya hiyo pia ikaja wakaayyin, na kadhalika katika suratu Muhammad imekuja wakaayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ni miji mingapi, ni miji mingapi ilikuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako wa Makka? Yani watu wake walikuwa madhubuti, wenye imara kabisa, waliona na uimara na nguvu nyingi, na miji iliyoimarishwa vizuri. Kuna miji mingapi ilikuwa imeimarika zaidi kuliko mji wako huo wa Makka, ambao watu wake wamekutoa wewe? Ahlaknahu, tuliwaangamiza sisi wao. Fala nasira, hapana wa kuwatetea wao. Kwa hiyo katika aya hii pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kaayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi, ni miji mingapi ambayo imeasi amri ya mula wake na mitume wake, imeasi amri wa mola ya mola Allah jalla wa ala, na ikaasi amri ya mitume wa Allah. Fahasabnaha hisaban shadida, tukaihisabu kwa hisabu ngumu, yani tuliwalipa kwa malipo magumu. Waadhabnaha adhaban nukra, na tukaiadhibu kwa adhabu mbaya. Miji mingapi ujasoma habari za miji ukapata taarifa namna watu walivyoangamizwa kwa adhabu mbaya? Fadhaqat wabala amriha, ikaonja balaa ya jambo lao, miji hiyo ikaonja balaa, ikaonja ile balaa na jambo lao, ikaonja ule utamu wa kukhalifu amri, utamu wa maasi. Kambi wameonja utamu wa maasi, si mlikuwa hamsikini adhabu hiyo? Sasa kwa mpate ule utamu wa ile maasi ambayo nyinyi mlikuwa hamtaki kuacha. Fadhaqat wabala amriha, ikaonja balaa na jambo lao, yani ule kukhalifu kwao. Wakana aqibatu amriha khusra, na ukawa mwisho wa jambo lao ni khasara. Wakana aqibatu amriha khusra, na ukawa mwisho wa jambo lao ni khasara, hasara ilirudi kwao. Nyinyi mweza kujenga miji mkaimarisha, mkapanga sheria, mkaweka utaratibu, mkaweka ustaarabu mkubwa kwa miaka mingi, vizazi na vizazi vikaja vikarithi, pingine mliwekeza akili na maarifa katika kuweka mambo na kuendeleza. Allah anapiga, hata dakika moja haifiki, anavunja kila kitu, alafu wala yeye hapati hasara yoyote. Hasara iko kwenu. Kipigwa hazza na zilzala ya ardhi, majikuta mko chini ya magofu, mmefunikwa na vifusi, na roho nyingi tu zinaangamia. Kwani hiyo ni hasara kwa Allah? Allah hapati hasara yoyote, nyinyi ndio mpata hasara. Aitetemesha ardhi yake tu, kaitetemesha na akawabakisha wengine wapate fundisho, na wengine wakafa na nyumba zikaanguka. Mambo hii, tetemeko la ardhi limepiga kwa umbali huko wa kina cha kilomita 17 chini ya ardhi, kuna nyumba itabaki? Kwamba msingi nimejenga imara, tumepeleka chini mita 5, peleka hata 30, lakini zilzala imekonda chini ya ardhi kwa kilomita kadhaa, utafika huko? Hakuna kitu kinabaki ila akitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe hiki kibaki, kinaweza kubaki kibanda cha udongo ikaanguka nyumba imara kabisa iliyojengwa kwa mawe. Hii ni shani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye vifua vikubwa vya kubeba vyuma wakafa, wakaanguka na vifusi, wakabaki watoto wachanga. Nishani Allah subhanahu wa ta'ala, hapati hasara yote. Na hivi ndivyo walivyoangamizwa watu waliotangulia, waliangamizwa, hasara ikarudi kwao, hasara ya mali zao na utamaduni wao na ustaarabu wao, na hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, hasara yao ni kubwa sana. Kwa fadhaqat wabala amriha, ikaonja balaa la jambo lao na kukhalifu wakana aqibatu amriha khusra, na ukawa mwisho wa jambo lao ni hasara. Baada ya kukosa katika hali nzuri ya uchumi, mmekuwa mafakiri, mwaomba msaada, msaidiwe na wahisani kwa sababu ya balaa lililowasili. Na Allah huwa anafanya tanwii ya adhabu, kama kule katika suratul Ankabut alipoeleza wa ada wa thamuda wa qad tabayyana lahum min masakinihim, na ad watu wa ad na watu wa thamud, yani kabila la thamud, ad na kabila la thamud, na wewe alishakubainikia makazi yao kwamba walikuwa wanakaa wapi watu hao, wajua wewe. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytani aliwapambia wao matendo yao. Fasaddahum 'anis sabil, akawazuia wao kuiacha njia ya haki, wakaiacha njia ya haki. Wakanu mustabsirin, na walikuwa ni watu wenye kuona, wajua, wanatambua kwamba hii ni haki, haki ni hii hapa, lakini wakashika njia nyingine wakaiacha. Fastahabu al-ama ala al-huda, hivi ndivyo walivyokuwa wenyewe, walipendelea kushikamana na upofu badala ya mwongozo. Shajua hii ndio haki na imewabainikia, wakaiacha, wakayashika yao mengine maovu. Kadhalika anasema wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, na Qarun na Fir'aun na Haman, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, na kwa hakika aliwajia wao Musa na hoja zilizo wazi wazi, lakini fastakbaru fil ardh, wakajiona wakubwa katika nchi, wakatakabbar katika nchi, wakaona kwamba wao ndio wakubwa na wamefika, wana mamlaka, wanamiliki kila kitu. Wama kanu sabiqin, na hawakuwa ni wenye kumtangulia Allah, hawezi kumshinda kumtangulia. Sasa anasema Allah mahali shahi, fakullan akhadhna bidhambi, kila umma mmoja tuliuadhibu kwa dhambi yake, kila kundi tuliliadhibu kwa makosa, hakuna aliyedhulumiwa. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna ambao tuliwapelekea changarawe, mawe yale tuliwapiga kwa changarawe. Wa minhum man akhadhathu as-sayha, na kuna ambao waliadhibiwa kwa ukelele, ilikuja adhabu malaika alipiga ukelele ambao mwanadamu hana uwezo wa kuhimili kiwango hicho cha kelele, lazima roho itoke. Kishindo cha kelele ni kikubwa, kwa sababu mwanadamu ana uwezo fulani wa kusikia sauti. Zaidi hapo afa au anazimia, uweza kuzimia au kafa kabisa. Pia una uwezo wa kuona kiasi fulani cha mwangaza, zaidi ya hapo uweza kupofuka au kafa kabisa. Una uwezo wako, wewe ni kitu kijidude dhaifu hivi, wewe kuna kishindo kikikupata wewe huwezi kuhimili, wafa. Wewe ulipigwa ukelele tu mmoja, sayha wahida, mara watu wameanguka hali ya kuwa ni mizoga. Kwa hiyo waminuhum, Allah anasema man akhadhathu sayha, kuna miongoni mwao ambao waliadhibiwa na ukelele. Waminhum man khasafna bihi al-ardha, na kuna katika wao ambao tuliwadidimiza katika ardhi, wakadidimia ardhini huko. Waminhum man aghraqna, na kuna miongoni mwao tuliwagharikisha, kama watu wa Nuh katika zama za Nuh, gharika kuu ilimeza watu wote, hakuna aliyebaki. Kadhalika Firaun na jeshi lake, Allah aliwaingiza kwenye bahari, waka wenyewe waliingia kwa hiari zao na farasi wao, wakiona kwamba wana uwezo wakaingia wakaenda kukariki huko. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao, lakini wao walikuwa wanazidhulumu wenyewe nafsi zao, au wenyewe wamezidhulumu nafsi zao, waliukataa ukweli. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu kila umma kutokana na madhambi waliyofanya, na adhabu ya umma mbalimbali zilikuwa ni zenye kuenea, ila katika umma wa Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala asiifanye adhabu ya umma huu ni yenye kuenea, kwamba watu wote katika ardhi waangamizwe, ikawa watu wote watakufa, asibaki hata mtu mmoja. Ameliomba hilo, halitatokea. Lakini mji fulani umepigwa na zilzali, mji fulani upo na kimbunga, mji fulani upo na mafuriko, tufani imekuja, vitu kama hivyo yatokea. Mji fulani umepigwa na radi ukaungua wote, yatokea. Kwa hiyo watu wasijiaminishe na makiri ya Allah kwamba sisi hatutaadhibiwa bwana. La, adhabu ya watu wote haitakuja, lakini ya mji fulani, kwamba mji fulani umeangamizwa, nchi fulani imeangamizwa. Matukio mengi tu mbona yanatokea katika ulimwengu, natusikia imekuja tsunami imeua mamilioni ya watu au malaki ya watu, na hasara kubwa kabisa, zilzala na mlipuko wa burkani umetokea huko kwenye bahari ukawameza watu na ukawachoma watu. Watu wamelala kwenye nyumba zao, wengine kwenye shughuli zao, wengine kwenye ibada, wengine kwenye maasia, kuna watoto wadogo, watu wazima, vilema wote. Allah ameshaghadhibika akaamua kuangamiza watu fulani, akawapelekea adhabu, wote wakaangamizwa. Kadhalika zilzali, imetokea matetemeko ya ardhi sehemu tofauti tofauti, na kariba imetokea matetemeko kwa Syria na Uturuki, maelfu ya watu wamekufa. Hiyo ndiyo shani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hayo yanaweza kupita mahali popote popote pale, lakini watu wanapokithirisha istighfari na kuomba msamaha, Allah huwa waepushia na adhabu. Aliposemaje Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allah mu'adhibahum wa anta fihim, wama kana Allah liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah hawi ni mwenye kuwaadhibu na hali ya kuwa wewe uko Muhammad. Kwa hiyo watu wakiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, adhabu kama hizo haziji. Mtume sallallahu alayhi wasallam hayupo, lakini hakuwa Allah ni mwenye kuwaadhibu wao na hali ya kuwa wao wanaomba msamaha. Hiyo katika mambo yenye kukinga adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni kukithirisha kuomba msamaha wa kweli. Nasalullah al-afwa wassalam, nasalullah ta'ala an la yu'akhidhana bidhunubina.